En geheel onverwacht was die positief. En ik zal eerlijk zeggen dat ik daar heel erg van schrok. We hebben toen het vooroverleg meteen afgebroken. We hebben telefonisch advies gevraagd hoe te handelen. Daar kwam uit dat we de gesprekken zouden cancelen en dat ik zo snel mogelijk het Binnenhof zou verlaten. Ik heb toen, in de emotie van het moment, veel te snel gereageerd. Ik heb eigenlijk letterlijk mijn spullen bij elkaar gerist en ik ben gegaan. En ik had natuurlijk niet zo overhaast moeten handelen. Ik hoorde een enkeling daar mild over oordelen, maar ik oordeel daar zelf niet mild over. Maar niet elke blunder hoeft zulke ernstige gevolgen te hebben. Vaak zorgt een beetje leedvermaak ook voor veel plezier. Zelfs in de Tweede Kamer tijdens een serieus debat. Zo had demissionair minister-president tijdens dit debat een probleempje met zijn biologische klok. We gaan naadloos door op symboolpolitiek en asiel en migratie. Mijn vraag gaat over die gezinsmigratie. Daar heb ik gisteren ook met collega Samson over gesproken. Mag ik even een vraag stellen aan de voorzitter? Voorzitter, de fouragering is fantastisch. Koffie, thee en water. Maar het gevolg is wel dat ik had gepland op mijn eigen biologische klok een kwartiertje geleden klaar te zijn. Mag ik 2 minuten pauze vragen? Nou, laat ik het. Maar dan kan ik de heer Pechtold ook allereerst. Voorzitter, ik zou zeggen, laten we de druk er even ophouden. Dan krijgen we een kort antwoord. Eigenlijk is er niets leuker dan het kijken van blunders en bloopers van een ander. Maar waarom geniet de mens nou eigenlijk van leedvermaak? Bij het Jeugdjournaal leggen ze het uit. Leedvermaak werkt soms als een soort medicijn. Je kan je er beter door voelen. Tijdens het kijken van zo'n grappig filmpje krijgen onze hersenen een soort beloning. Er komen gelukstofjes vrij. Net zoals wanneer je een cadeautje krijgt of een level uitspeelt in een videogame. Wilco van Dijk is psycholoog en heeft serieus onderzoek gedaan naar leedvermaak. En dan is de vraag van, en waarom hebben we leedvermaak? Waarom vind je het nou leuk als het niet goed gaat met een ander? Dat is op een of andere manier is dat goed voor je. Dus als jij je prettig voelt bij de blunder van de ander, dan levert die blunder jou iets op. Ja, ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet per ongeluk een formatiestuk in de trein liggen. Een blunder die grote gevolgen met zich kan meebrengen. Maar bijna iedereen blundert wel eens. En wat blijkt, het kijken naar blunders en bloopers schijnt ook nog eens goed voor je te zijn. Ik praat hier graag met je verder over door aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw grootste blunder? Dus wat is jouw grootste blunder? Meepraten kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kan ook nog een spraakbericht achterlaten via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kan ik hem dus afspelen hier. Maar je kan ook bellen naar 0800-1121. Wat is jouw grootste blunder? heerlijke plaat van ABBA, dus Voulez-vous op NPO Radio 1. Ja, ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet per ongeluk een formatiestuk in de trein liggen. Een blunder die grote gevolgen met zich kan meebrengen. Maar bijna iedereen blundert wel eens. En wat blijkt, het kijken naar blunders en bloopers schijnt ook nog eens goed voor je te zijn. Ik praat hier graag met je verder over door aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw grootste blunder? Dus de vraag is, wat is jouw grootste blunder? Meepraten kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Maria gedaan. Die zegt, ik ben wel eens op de eerste dag van mijn werk ontzettend hard gevallen van mijn stoel. Ik moest opgehaald worden met een brancard. Was echt heel erg gênant, kan ik me voorstellen, Maria. En Joost ook via de app. Ik was een keer uit en toen had ik net iets te veel gedronken. Ik heb toen in de nek van een meisje overgegeven. Nou, die kan je denk ik ook niet meer versieren. Wat is jouw grootste blunder? 0800-1121. En is gebeld door René. Goedemorgen, René. Hey, Mai. Goedemorgen. Wat is jouw grootste blunder, René? Mijn grootste blunder is dat ik een keer mijn pasjeshouder met allemaal pasjes erin door de wc heb gespoeld. Oh, nee. Ja, en ik kon hem helaas ook niet meer terugvinden. Hij bleef dus niet op de bodem vallen, zeg maar. Nee, hij ging helaas dwars doorheen. Oh, jeetje. En ja, en toen. Maar ik denk niet dat je hem hebt gevonden. Nee, toen heb ik maar alles opnieuw moeten bestellen en kopen. OV-kaart, creditcard, pinpas, ID-kaart. Dus het was een duur grapje. En dit was dan 's avonds of overdag? Ja, dit was in een café. Maar ik had eerlijk waar nog maar één biertje op. Alleen geloofde niemand dat natuurlijk de volgende dag. Kan ik me voorstellen. En ja, wel een grote blunder met grote gevolgen dus. Ja, inderdaad. Nou René, het is wel weer goed gekomen dus. Zeker. Top, dankjewel hè. Dank je, fijn. Jojo, doei. Wat is jouw grootste blunder? Dus ook gebeld door Wouter naar 0800-1121. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Mijn grootste blunder is... Volgens mij, Wouter, heb jij flink wat geblunderd in je leven? Flink wat geblunderd? Nou, ik heb niet echt heel veel geblunderd. Ik heb wel eens wat dingen... Er was een keer bijvoorbeeld een berichtje gestuurd naar mijn schoonzus in plaats van naar mijn moeder of zo, maar dat was niet kwalijk of zo. Maar mijn grootste blunder is dan wel dat ik eigenlijk naar mijn ex-vriendin, die woonde in Volendam, en ik was met de trein van Dordt naar Amsterdam, toen was ik in slaap gevallen en toen werd ik wakker op het rangeerterrein. Huh? Hoe kan dat? Gewoon slaap in de trein. Ik zat toen gewoon ooit op die zin. Kon je nog naar huis toen? Ja, wel, ik moest alleen wachten tot die trein weer in dienst ging. En dat duurde even. En in de tussentijd heb ik de schoonmaak even meegeholpen in de trein. Met schoonmaak van de trein. Oh, kijk. Dus je hebt ook nog je tijd nuttig gemaakt. Ja, anders moest ik... Ja, ik moest er nu in plaats van dat ik om 11 uur aankwam, kwam ik om half 1 pas aan. En dus ik heb even een klein half uurtje even meegeholpen en een bak koffie gedronken met de schoonmaaktoestel daar. En ja, het was op zich wel gezellig, alleen dat was echt wel... Een beetje onhandig. Want dan mis ik ook de aansluiting met de bus, zeg maar, naar Volendam toe. Waarom was je zo moe? Ja, ik had gewoon heel veel gewerkt. En ik werkte toen eigenlijk van s'morgens 6 tot toen werkte ik nog bij een ander bedrijf. Toen werkte ik van s'morgens 6 en soms wel tot 's avonds 8-9 uur. Omdat wij toen de tijd al onder bezetting hadden in de supermarkt. En ik had zeg maar de soort van. Niet de titel leidinggevende, maar ik was wel leidinggevende, zeg maar. En toen moest je gewoon die uren opvullen. En soms werk je gewoon 50, 60 uur in de week. Ja, dus en dan uiteindelijk word je ergens wakker, zeg maar. En dan schrik je rot. Ja, en dan denk ik, hey, waar ben ik nu? Maar ja, dus ik had, dus ik was een beetje even van slag, maar uiteindelijk... Mijn ex-vriendin was een beetje boos dat ik in slaap was gevallen, maar ze kon er uiteindelijk wel een beetje om lachen. Nou, gelukkig. En het kan iedereen overkomen, hè? Het kan de beste overkomen, Wouter. Ja, daarom. En s'avonds van mijn jaar goed maakt uit eten geweest, dus dat was ook wel weer opgelost, zeg maar. Ja. Thanks, Wouter. voor het delen van je verhaal. Ja, is goed. Kom goed. Jojo, bye bye. Jojo. Ja, wat is jouw grootste blunder? Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook Josephine gedaan. Josephine zegt, ik heb een keer per ongeluk mijn oma heel hard geschopt toen ik een tiener was. Ik was aan het oefenen voor een dansroutine en ik wist niet dat ze achter mij stond. Auw. Er is ook gebeld door Jitske. Goedemorgen, Jitske. Hi, goedemorgen. Wat is jouw grootste blunder, Jitske? Ja, dan gaan we al een tijdje terug naar de brugklas. Mijn allereerste dag op school. En dan moest je je aanmelden, zeg maar, op het podium. Iedereen ging langs het podium om de docenten zo te ontmoeten. En toen ben ik op het trapje op het podium ontzettend hard gevallen. En toen gleed ook mijn broek nog zelf. Dus dat was... Ja, nog steeds nachtmerries van, denk ik. Echt? Ja. Dat kan ik me voorstellen. Dat lijkt me echt vreselijk als zoiets je gebeurt. Ja, en dan ben je, denk 12. En dan, ja, als kleine puber is dat het allerergste, denk ik, wat je kan overkomen. Ja. Op de eerste dag. Ja. Dus ja. Jeetje, Jitske. Nou. Ja. Dank je wel voor het delen van je blunder. Ja, graag gedaan. Ja, wat is jouw grootste blunder? Dus ook een voice-appje binnengekomen van Kayo. Hey Mai, goedemorgen met Kayo. Nou, ik kan je er wel één vertellen. Ik zat een keer met een paar vrienden bij een comedy show. En die comedian op het podium die draaide een rapnummer. En had daar zijn eigen tekst op. En op een gegeven moment, net op zeg maar de climax van het nummer, riep hij iets van... Ja, allemaal mannen die op hoge hakken lopen en met handtasjes zwaaien. Make some noise. En op dat moment gaat die muziek uit. En was ik de enige die helemaal uit mijn plaat ging in die hele zaal. En toen kreeg ik het wel even warm. Hey, fijne dag. Dankjewel voor je voice-appje, Kayo. Ja, wat is jouw grootste blunder? 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1 app. Ik spreek je zo. Fleetwood Mac met Dreams op NPO Radio 1. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers liet per ongeluk een formatiestuk in de trein liggen. Ja, een blunder die grote gevolgen met zich kan meebrengen. En daarom praten we aan de hand van de volgende vraag. Wat is jouw grootste blunder? Dus wat is jouw grootste blunder? Meepraten kan via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Boris heeft ook geappt. Zegt, ik had me een keer ziek gemeld en toen zag mijn baas me in de stad met een biertje. Helaas kon ik hem niet overhalen om mij te behouden. Oei, dat is natuurlijk pijnlijk. Maar er is ook gebeld door Erika. Goedemorgen, Erika. Goedemorgen. Heel toevallig dacht ik er vannacht nog aan. Toen dacht ik, als jullie ooit een keer een oproep doen, dan bel ik. Nou, het volgende gebeurde. Ik had een vriend en die begon een restaurant, echt een chique restaurant, in de plaats waar ik toen de tijd woonde. In die plaats, dat is Zuid-Laren. En daar was vroeger altijd een bouwvakbeurs. Dat was echt een hele grote bouwvakbeurs met allemaal grote bedrijven die daar kwamen en zo. Nou goed, hij vroeg mij daar te flyeren. Met reclame maken voor zijn restaurant. En op een enig moment belandde ik in een stand van een echt heel groot bouwbedrijf uit Nederland. En ik bleek vervolgens, achteraf bleek ik te praten met de CEO. En die zei, nou, wij komen vanavond. Er is een firma voor 10 man of zo. Maar dan moet jij er wel zijn. Dat is wel zo leuk. Nou, goed. Nou, leuk. Dus leuk dat ze dat zeggen. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, weet je, ik had wel eens, ik woon in Groningen. En als student had ik wel eens in eetcafeetjes gewerkt. Maar echt in zo'n chique restaurant is wel wat anders. Dus vervolgens, zij kwamen supergezellig. Eerste gang soep. Dus, die man zegt, dan moet je ook in de bediening, zei die vriend van mij. Dan moet je ook in de bediening. Dus, nou, soep. En hij duwt mij 2 borden soep in de handen. Nou ja, dat ging nog net. Maar moest ik inserveren bij die CEO. Dus ik moest gewoon langs. Maar in die andere hand had ik ook een bord heet, echt bloedhete soep. En wat gebeurt er echt serieus? Ik keeper die ene bord achter zijn rug. In zijn, dus die valt zo in zijn rug. Ja, hete soep. Echt afschuwelijk. Echt verschrikkelijk. Oh, nee. Ik kon het ook nog rondgaan. En die man die bleef echt heel ijzig, heel rustig en zo. Nou, echt verschrikkelijk. Maar ja, goed. Maar die rookt dus de hele avond naar tomatensoep. Nou, het was groentesoep. Ja, dat was echt bloody off. Maakt het niet beter op, inderdaad. Nee. Verschrikkelijk. Maar goed, hij was ontzettend aardig. En ik heb echt gezegd, hoe hebben jullie het opgelost, Erika, uiteindelijk? Ja, ik heb met hem gepraat. En hij kon gelukkig de humor er wel van inzien. En we hebben nog heel lang contact gehouden, hij en ik. Ik moet dus op zoek naar zijn visitekaartje. Maar en ik heb gewoon zijn stomerijkosten wel vergoed. Hij wilde dat eigenlijk niet, maar ik geneerde me echt zo. Dus dat heb ik wel gedaan. Ja. Oké, dus uiteindelijk toch nog goed opgelost met de CEO. Ja, precies. Maar nooit meer die blunder vergeten dus? Nee, maar het was ook, ik krijg ook een slappe lach. Dat was ook nog zo erg. Het is echt heel erg hoor. Als er zoiets serieus op gebeurt. En je krijgt er van de zenuw een slappe lach. Dat is heel ernstig. Ja, nee, hoe reageerde eigenlijk het personeel met wie je samenwerkte? Ja, ook lachen. Maar ja, ook wel. Maar ja, het waren 2 homofiele jongens. Die zagen de humor. Die hadden ook wel een bepaald soort humor. Dus die reageerden eigenlijk ook wel heel relaxed. Ja, nou ja, relaxed. Het was natuurlijk best wel een ding. Maar doordat die man zo heel stoïcijn zo reageerde. Oké, ik heb nu dus een bord soep in mijn nek. was de sfeer eigenlijk vrij snel weer ontspannen. Dus hij kreeg een ander colbertje van een van die jongens. En dat werd allemaal wel geregeld. En gelukkig had hij geen brandwonden. Dat had ook nog zo kunnen zijn dat hij echt zijn rug verbrand had. Ja. Want zo heet was het wel. Ja, het is allemaal goed afgelopen, gelukkig, Erika. Hey, en leuk dat je een keer belde. Ja, graag gedaan hoor. Okay. We spreken elkaar, tot ziens. Oké, doei. Wat is jouw grootste blunder? 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Erika heeft dus ooit een hete bord soep dus bij een CEO eigenlijk achter in zijn nek gekieperd. Maar wat is jouw grootste blunder? Bellen kan dus naar 0800-1121. Dat heeft ook Jeltje gedaan. Goedemorgen Jeltje. Goedemorgen Mai. Ik wou niet bellen, ik wil altijd andere mensen een kans geven, maar dit is zo leuk. Heb jij een goede blunder? Ik heb er meerdere gemaakt, maar een van mijn grootste blunders was, ik was net een juf En ik had 40 kleuters in de klas. Nou, als je juf bent, dan is het net als met autorijden. Dan moet je het in de praktijk nog leren. Dus ik zal je eerlijk bekennen, ik had mijn handen in het begin er wel vol aan. En 40 van die kleine humpies. Dus en ik had net weer een groepje nieuwe vierjarige kleuters gekregen. Het was een eenklassige kleuterschool. Dus dan deed ik in het begin wel eens de buitendeur op slot. Want ik was bang voor weglopertjes. Dus het was ik was toen net een paar maanden aan het werk. Het was heel guur herfstweer. En toen zei de kinder, juf, er staat iemand voor de deur. Dus ik ging naar de deur toe. En ik denk, oh gut, weer een vertegenwoordiger. En daar was ik niet zo blij vaak mee. Want die komen dan, nou dan willen ze je materiaal verkopen en boeken, weet je wel. En ons bestuur had niet zoveel geld. Dus ik moest heel vaak die mensen teleurstellen omdat ik niet veel geld had te besteden. Dus ik dacht, dat is weer zo vertegenwoordigd. Dus ik had al een beetje een defensieve houding. Dus ik doe die deur open en ze stelde zich voor. En ze had dezelfde achternaam als een uitgeverij van boeken in Groningen. En ik dacht, nou, dat is iemand van die uitgeverij. Dus ik was niet zo vriendelijk en ik zei, nou, sorry, dit is er aan de hand met mijn bestuur. Dus ik deed de deur dicht en weer op slot. En ik dacht, zij gaat weg. En ik kom weer in de klas en dan zeiden die kinderen van, juf, nu staat die mevrouw op het raam te kloppen. Dus ik ging naar haar toe en toen zei ik, is er iets aan de hand? Kan ik u ergens mee helpen? Ja, ze zei, mag ik me even voorstellen? Ik ben de inspectrice van het onderwijs. Oh, nee. Ja. Dus ik heb meteen mijn excuses aangeboden. Ik zei, nou, kom maar gauw binnen en ik heb koffie voor haar gezet. Ze zag er gelukkig de humor van in. Nou. Maar ik kon wel door de grond zakken. Dat snap ik. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Is het nog goed gekomen? Ja hoor, ze was heel vriendelijk. En nou, ik zei ook van, nou, u hebt vast dingen gezien die niet helemaal goed zijn gaan. Maar ik moet nog veel leren. En nou, we zijn als goed zijn we uit elkaar gegaan. Maar ze zei ook van, ik zal dit nooit vergeten. Nou, ik zei, ik denk ook niet dat ik het zal vergeten. En mag ik nog één heel klein blundertje vertellen? Dus heel kort. Heel kort dan nog? Ja, heel kort. Ik liet de kinderen uit school en er stond een meneer te wachten. En die had ik nog niet mee kennis gemaakt. En toen zei een meisje, Kirsha, van, oh juf, daar is mijn daar moet ik naartoe. Want ik ging altijd heel goed kijken van, komen de kinderen wel weg? En toen zei ik van, oh Kirsha, dat is je opa. En toen zei ze, nee juf, dat is mijn papa. Oh. Gelukkig niet tegen de papa zelf, toch? Nee. Ik zei tegen haar. Hij heeft het gelukkig niet gehoord. Hey, fijne uitzending. Dankjewel, Jeltje. We spreken elkaar. Tot ziens. Doeg. Ja, en tot zover dit onderwerp. We gaan door naar het volgende onderwerp. Afgelopen weekend heeft Michael van Gerwen een nieuw record verbroken tijdens de Grand Slam of Darts. Tijdens de wedstrijd won hij niet alleen dik van zijn tegenstander Joe Cullen. Hij gooide ook een gemiddelde van 115,19. En dat is het hoogste ooit op de Grand Slam. Hij verbrak het vorige record uit 2020, wat op 114,85 stond. Darten is in de afgelopen 100 jaar flink veranderd. Het heeft zich ontpopt tot een professionele sport waarbij het niveau elk jaar weer hoger wordt. Dat begon niet zo. Toen men in het begin van de 20e eeuw steeds meer ging darten, werd het bijna verboden. Darts-verslaggever Jacques Nieuwlaat vertelt in de podcast Iedereen houdt van darten wat er gebeurde. In Engeland in die tijd dacht men gewoon dat het een gokspel was, dat het een kansspel was. En als het een kansspel zou zijn, dan mag het niet in het café gespeeld worden. Want daar waren gokwetten. Ja. Dus uiteindelijk is er een rechtszaak om geweest. Ja, dit is bijzonder gegaan, hè, de rechtszaak. De rechter is naar de kroeg. Ja, de rechter ging naar de kroeg toe, inderdaad. Toen is het met darten opgelost, toch? Ja, klopt, inderdaad. Want een van de beste spelers van de kroeg, die moest dus voordoen hoe hij dat deed. Waar hij op mikte, moest hij die vertellen. En daar moest hij dan ook op gooien. Dat kon hij. Hè? Dus die kon in de twintig gooien, zal ik maar even zeggen. En toen probeerde de rechter dat zelf ook. Ja, die kon het bord niet eens raken, bij wijze van spreken. En toen sprak hij dus de wijze woorden. Het is geen gokspel, maar het is een sportbehendigheidsspel. Ja, toen dartte men vooral nog voor de gezelligheid. Nu is dat wel anders. Want voordat je op een groot toernooi mag spelen, moet je wel echt goed zijn. En dat betekent dus veel trainen. Topdarter Dirk van Duivenbode werkt op de administratie bij een auberginekwekerij. En daarnaast traint hij nog 3 uur per dag. Nou, ik doe eigenlijk geen pauzes meer. Ik train altijd in mijn pauze. Ik doe gewoon snel eten en dan train ik in al mijn pauzes die ik heb overdag. En daar plak ik dan een klein beetje tijd aan vast. In mijn eigen tijd is dat dan wel, zeg maar. En dan doe ik 3 sessies per dag. Eén van 1,5 uur, één van een half uur, eentje van één van een uur. Het is niet alleen fysiek oefenen, je moet mentaal ook zeer sterk zijn. Jacques Nieuwlaat legt het uit. De wereldkampioen, die mentaal zo ongelooflijk goed en sterk is geweest, dat hij gewoon 7, 8 partijen heeft gewonnen van de allerbeste darters. En dat is niet alleen omdat hij zo goed kan gooien. Dat is niet alleen omdat hij 2 uur per dag traint. Nee, dat is ook omdat hij mentaal ongelooflijk sterk is. Want het is maar een heel klein pijltje. En het is een angstvallig klein vakje waar je hem in moet zien te krijgen. En als er ook maar iets niet klopt, ben je gelijk weg. Des te knapper is het dus dat je wereldkampioen überhaupt kunt worden of grote toernooien kunt winnen. Dus dat moeten de mensen, als ze straks gaan kijken in december, ja, ook maar eens meenemen. Je inbeelden van hoe dat is eigenlijk. En dan ook nog eens met 1200 joelende mensen achter je. Die je helemaal gek maken. Die je helemaal wees dan gek maar mentaal maken. Op je allersterkst. Als je in die omstandigheden wereldkampioen kunt worden, dan ben je zo'n ongehoord coole kikker. Dat is niet stalen mooi. Zenuwen. Stalen zenuwen. Ja. Je kan nu wel zeggen dat darten een echte professionele sport is, maar waarom zien we dat niet op de Olympische Spelen? Michael van Gerwen ziet de Olympische Spelen wel zitten. Hij zei in een interview: golf is Olympisch, dan moet darts ook Olympisch worden. Maar daar was niet iedereen het ermee eens. Misschien omdat de sfeer rondom de wedstrijd zo klinkt. Ja, want om darten hangt veel show. Alle spelers krijgen een bombastische opkommoment. Regelmatig schreeuwt de scheids 180. Sorry, dat is mij niet goed gelukt. 180. En zit het publiek half dronken te joelen en te juichen. Past dat wel bij de Spelen? Wat vind jij? Zou jij graag darten zien als Olympische sport? En zit het publiek dan net als bij het WK aan biertafels te joelen? Of vind jij dat niet passen en hoort het alleen in de kroeg thuis? Ik ben benieuwd hoe jij hier naar tegenover kijkt. Je kan mij dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Mocht dus beide dus niet lukken, dan kun je ook nog een spraakbericht achterlaten via de gratis NPO Radio 1-app. Moet dus darten een Olympisch sport worden? Je kan me dus bellen via 0800-1121. I guess I should know by the way you popped your car sideways. Person that believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, cause you had a pocket full of horses, Trojan and some of them used. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, hey, red I'm Prince met Little Red Corvette op NPO Radio 1. Wat vind jij? Zou jij graag darten zien als Olympische sport? En zit het publiek dan net als bij het WK aan biertafels te joelen? Of vind jij dat niet passen en hoort het alleen in de kroeg thuis? We praten aan de hand van de volgende stelling. Ik zie darten graag als Olympische sport. Dus de stelling is, ik zie darten graag als Olympische sport. Ben je het hiermee eens of oneens? Je kan bellen via 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. En is gebeld door Matthijs. Goedemorgen, Matthijs. Goedemorgen. Zie jij darten graag als een Olympische sport? Ja, zeker. Ik dart zelf ook. En ik weet wat erbij komt kijken. Die uithoudingsvermogen en... Ja, dat is en de concentratie die je continu moet hebben. Want zodra je verzwakt, ja, dan slaat de tegenstander natuurlijk toe. En wat betreft de supporters erbij, ja, dat is natuurlijk die beleving van die supporters. Ja, dat vind je nergens in geen enkele andere sport. Ja, ja, en je zegt uithoudingsvermogen. Ja. Wat bedoel je daar dan precies mee met darten? Nou ja, goed, een dartpartij, dat duurt toch gauw vaak een uurtje toch wel, wat je op tv ziet. Nou, dan moet je toch, en dan die concentratie erbij komt kijken, je raakt er best wel van vermoeid. Ja. Ja. Maar het is qua, ja, als ik heel even eerlijk ben, het is niet de atletische figuren die je normaal ziet op een Olympische Spelen, zeg maar. Nee, dat niet. Een enkeling wel, hoor, daar integen, maar nee, daar heb je wel gelijk in. Maar het is, jij zegt dus eigenlijk dat het wel eigenlijk dat er ruimte voor moet komen dat darten dus een Olympische sport wordt. Hoe zie je de toekomst voor je? Denk je dat het gaat gebeuren? Nee, ik denk het niet. En waarom niet? Nou, omdat inderdaad het label zit er gewoon op dat het een kroegsport is. Ja, en ik denk dat je dat er niet zo makkelijk afkrijgt. Maar in principe is die concentratie die je natuurlijk ook met pijl en boog. Ja. Dat ja, is eigenlijk bijna identiek, toch, van elkaar? Ja, ja en ik denk dat het voor... Er gaat zoveel geld in om, in het darten. Er zijn echt wel goede sponsors voor te vinden. En uiteindelijk heeft het natuurlijk ook alles met geld te maken. Ja, maar je weet hoeveel geld er rondom het darten, zeg maar, gaat. Hebben zij er überhaupt wel baat bij dat het een Olympische sport wordt? Nou, ik denk dat het niet heel veel toevoegt. Ik denk dat de WK meer een uitdaging wordt, zeg maar. Dat is net zoals de voetbal, hè. Voetbal, ze worden liever wereldkampioen dan een Olympisch kampioen, zeg maar. Ja, precies. Terwijl dat voor heel veel andere sporten natuurlijk andersom is. Ja, ja, zeker. En ja, de kans is natuurlijk groot dat, hè, als het een Olympisch sport wordt, dat je waarschijnlijk een spelen hebt zonder al die poespas. Is het dan nog wel leuk? Ja, en waarom denk je dat dan? Vanwege het coronavirus? Of? Nee, helemaal niet. Gewoon, omdat het beeld rondom de Olympische Spelen sowieso altijd best wel chic is. Ja, op die fiets. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee, ik denk dat dan de sport wel minder leuk wordt. Want er waren ook dartpartijen dan zonder publiek de laatste tijd. En dan is het toch net iets minder of zo. En waar ligt het dan aan? Toch wel de... Ja, gewoon de sfeer die eromheen zit. Gewoon het lekker... joelen. Het ontspannende naar kijken, zeg maar. Ja. En in zo'n zaal, als je er ook zit. En er zit natuurlijk ook dat nodige alcoholgebruik. Maar ja, dat is op de voetbaltribunes is dat ook zo. Ja, alleen dat zie je dan wel minder. Ja, dat klopt. Omdat het veel groter speelgebeuren is. Groter stadion, zeg maar. Hè? En de darters hier, die drinken volgens mij ook gewoon tijdens de wedstrijd. Ja, water. Water? Oké. Okay. Ja. Ik zie toch altijd best wel vaak nog bier op tafel staan. Maar misschien is het ook reclame, hè? Dat zou ook kunnen. Bij professionele dartwedstrijden niet, hoor. Oké. Ja, in de kroeg wel. Ja, tenminste, waar ik dart in de kroeg, er staat wel bier op tafel. Maar dan wordt het spel overigens niet altijd beter van, hoor. Maar, Matthijs, dank je wel. Ja, oké. Fijne nacht. Joe, bye-bye. Joe. De stelling is, ik zie darten graag als een Olympische sport. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Wessel gedaan. Die zegt dus, ik zou het fantastisch vinden, juist omdat het zo afsteekt met al die andere sporten. Het Holland Heinekenhuis is tijdens de Spelen razend populair, dus dan zal dit ook wel werken. En Lars die zegt, dit kan je toch niet maken tegenover al die andere atleten. Al die dikke darters tussen die fitte mensen. En dan dezelfde medaille uitreiken. Past echt niet. Hou het maar gewoon op een eigen WK. Nou, duidelijk, Lars. Ook nog Jan. Hoi, Olympische Spelen zijn voor atleten. Als je dartspelers atleten wilt noemen, dan is het dus oké. Ik heb echter nog nooit een atletische darter gezien. Groetjes, Jan. Ja, er is ook gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Hoi, goedemorgen, Mai. Ik zie darten graag als een Olympische sport. Ja, ik vind dat wel wat ver gaan. Hey, maar mag ik jou eventjes een totaal andere vraag stellen? Nou. Proberen jullie de laatste tijd wat meer afwisselendere sprekers aan het woord te laten? Dat proberen we inderdaad wel. Ja, wat ik heb gisteren gebeld. Maar dit is wel even iets voor achter de schermen wat je even met Rosa kunt bespreken, Richard. Ik wil het heel graag hier in de uitzending geval hebben over de stelling. Ik zie darten graag als een Olympisch sport. Ja, het gaat mij wat te ver. Hoezo? Volgens mij ben jij wel een grote dartliefhebber, of niet? Nee, absoluut niet. Oh, niet? Maar dat heeft er niks mee te maken. Kijk, ik bedoel van, en dat probeer ik net uit te leggen, want dan zit ik ook een beetje met dammen en met schaken. Kijk, ik heb alle respect voor Van Gerven, hoor. En hoe hij het doet, en hij doet alles alleen. Ik heb liever dat hij een paar miljoen verdient als hij overbetaalde voetballers, maar dat terzijde. Maar hoe hij het doet, ik heb het zelfs wel eens geprobeerd om een pijl in zo'n bord te gooien. Daar ben ik al lang op blij dat ik hem raak, dus ik vind het super knap. Alleen ja, ik bedoel van Olympisch, dat gaat mij wat ver. Olympisch is wat ver. Dat is mijn mening. Terwijl als je dus, ja, ik vind het zelf stiekem best wel leuk om darten te kijken, soms. Dus niet dat het Jij een, ook, hoor. Het is niet dat het dat ik het regelmatig doe, maar als het op de buis is, dan vind ik het nog wel eens leuk om te kijken. Ja, ik denk ik dat ook. Het wel een feestje zou kunnen zijn als je dat ook op de Olympische Spelen hebt. Dat zou kunnen. Alleen ja, kijk, ik, met de Olympische Spelen gaat het ook denk ik om kracht en dat soort toestanden en uithoudingsvermogen. Maar ja, net als wat jij vroeg qua uithoudingsvermogen, ja, een uurtje. Ik bedoel, van als je iemand bijvoorbeeld de 10 kilometer laat hardlopen, ik denk dat je daar toch ietsje meer kracht voor moet hebben als een uurtje met een dart gooien. En dat maar bijvoorbeeld weg, handboogsport is natuurlijk ook te zien op de Olympische Spelen. Ja, klopt, daar heb je ook dus die uithoudingsvermogen en die concentratie nodig. Ja, klopt. Dat is dus wel een Olympisch sport. Dat is toch eigenlijk een beetje raar dat darten dat dan niet is? Ja, dat is een goeie, maar die vraag moet je niet aan mij stellen. Is het dan toch het beeld, hè, dat het dan allemaal atletisch eruit moet zien? Ja, en misschien dan ook wel. Kijk, met een boogschiet heb je waarschijnlijk ook geen lallende mensen achter je die half bezopen. Of ja, half bezopen, dat maakt ook allemaal niet uit. De sfeer, misschien toch die concentratie. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel van die atleet in een vol stadion. Ik bedoel, van dat is ook daar niet bij stil. Dus ja, een beetje een dingetje natuurlijk, Mai. Het is een dingetje, zeg jij. Ja, om het zo maar te formuleren. Nou, duidelijk, Richard. Dankjewel. Oké, tot de volgende keer. Bye bye. Hoi. Er is nog een appje binnengekomen van Connie. Connie zegt, darten is niet meer of minder dan pijltjes gooien met een hoop herrie en lallende mensen. Duidelijk, Connie. De stelling is, ik zie darten graag als een Olympische sport. Bellen kan naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En anders kun je ook nog een voicebericht achterlaten via de gratis NPO Radio 1 app. Tomorrow, everything will be all right. But tomorrow's falling number, your number one by one. You wake up and you're dying. You don't even know what from. Well, they shot you point blank. You've been shot. You took what you were handed and left behind what was asked. But what they asked, baby, wasn't right. You didn't have to live that life. When I was gonna be your Romeo, you were gonna be my Juliet. These days you don't wait on Romeos, you wait on that welfare check. And on all the pretty little things that you can't ever have. And on all the promises that always end. I dreamed we were together again, baby, you and me. Back home in those old clubs, the way we used to be. We were standing at the bar and it was hard to hear. The band was playing loud and you were shouting something in my ear. You pulled my jacket off and as the drummer counted four, you grabbed my hand and pulled me out on the floor. Just stood there and held me and you started dancing slow. And as I pulled you tighter, I swore I'd never let you go. Well, I saw you last night down on the avenue. Your face was in the shadows, but I knew that it was you. were standing in the doorway out of the rain. You didn't answer when I called out your name. You just turned and then you looked away. But just another stranger waiting to get thrown away. Point blank, right between the eyes. Bruce Springsteen met Point Blank op NPO Radio 1. Wat vind jij? Zou jij graag darten zien als Olympische sport? En zit het publiek dan net als bij het WK aan biertafels toe joelen? Of vind jij dat niet passen en hoort het alleen in de kroeg thuis? We praten aan de hand van de volgende stelling. Ik zie darten graag als een Olympische sport. Dus de stelling is, ik zie darten graag als een Olympische sport. Je kan me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Hanneke gedaan. Hanneke zegt, ik ben voor. Boogschieten is ook hand-oog-coördinatiesport om op te spelen. Lijkt ook wel op darten, alleen dan met een kleinere pijltjes. Hoort er mijn inziens gewoon bij. En Pleun zegt, ik denk dat het een stuk minder leuk wordt op te spelen. Dan is de hele sfeer eruit. Niemand wil dan ook meer kijken. Trouwens, darten heeft de Olympische Spelen niet eens nodig. Het staat op zichzelf al goed. En er is ook gebeld door Wouter. Ja, goedemorgen, Mai. Jij bent dartsfan, hè? Ja, ik heb vroeger bij Rijnmond Darts gedart. Toen heb ik ooit een keer tegen een van de meest geliefde darters gegooid ter wereld. Dat was Andy Fortman. Oh. Ja, dat was echt een... Ja, daarna heb ik nog een half uur met hem staan te lullen. Maar wat een fantastische man is dat, zeg. Hey. Oh, ja, dat soort mensen zijn echt een voorbeeld voor de sport, zeg maar. Want dit is gewoon als jij 4 uur per dag zit te trainen op een vakje 1x1, bij wijze van. Nou, dan kan je zeggen dat voetbal bijvoorbeeld een sport is. Maar een darter, die traint ook 4 uur per dag. Mm-hmm. Ja. En af en toe heb ik in voetballen het idee, dat zijn soms net kleine kinderen. Als je kijkt hoeveel geld ermee omgemoeid gaat, waar bij ene club een ton meer per jaar kunnen verdienen als daarheen. Ja. Dus ja, ik vind als jij kijkt gewoon nu, vooral de laatste tijd, dat er heel veel met in de stadions voor voetbal, zeg maar, met bier gegooid wordt. En ik heb dat nog nooit gezien bij dartwedstrijd, dat met bier gegooid wordt. Ja, dus... Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus darten het evenement is ook best wel gewoon mooi. Ja. En de sfeer, dat hoort er een beetje bij. Dus jij kan er heel erg van genieten. Ja. Dank je wel, Wouter. Er is ook nog gebeld door Richard. Goedemorgen, Richard. Goedemorgen, hi. Richard. Andere Richard. Nou, vertel. Yes. Darten moet een Olympisch sport worden. Ja, dat vind ik wel. Ja, want ik bedoel, die jongens zijn 8 tot 10 uur per dag bezig met hun sport. Mm-hmm. Want het is ook een concentratiesport. En die jongens die zijn daar constant mee bezig. Ja, mensen alleen, ze hebben een dik buikje. Maar ja, ik heb ook nog nooit de worstelaar mager gezien. Kijk, daar heb je goed punt, Richard. Ik bedoel, het is zo kort door de bocht heen te zeggen van ja, het zijn dikke mensen. Maar ja, ik vind worstelaars zijn er niet ook al te mager. Mm-hmm. En trouwens, die pijlenboogschieters, die waren ook niet al te dun. Dus jij zegt eigenlijk dat hij dat minder, zeg maar, het atletische figuur wat je dus vaak op de Olympische Spelen ziet, daar moeten we ook gewoon los van af. En moeten we eigenlijk vanaf van dat beeld. En darten past er prima bij, zeg je eigenlijk, hè, Richard? Ja, precies. Inderdaad. Oh ja. Ja. Nou, we gaan die jongens zijn zo lang bezig ermee. Ja, het is niet dat ze een jaartje mee bezig zijn. Die jongens zijn al vanaf zijn 13e, 14e jaar zijn ze er al mee bezig. Ja. Als ik naar mezelf kijk, was ik ook 15 toen ik begon met darten. Hey, en Richard, heb je het gevoel dat darters dan toch wat minder respect daarvoor krijgen? Ja, veel minder respect. Het is ze hebben een idee ervan dat het een cafésport is. Nou, dat is het ook wel. Maar het is uitgegroeid tot een groot evenement. Ja. Nog groter dan andere sporten die je ziet in de Olympische Spelen. Ja. Richard, dankjewel. Alsjeblieft. Joejoe, bye bye. Oh. En aan en nog via de app. Bij darten gooien ze niet met bier, maar drinken ze het liever op. En dat is te zien. Ja, de meningen zijn dus allemaal verschillend hierover. Na de klok van 5 heb ik Jaira en Storm te gast. We gaan het dan hebben over het krijgen van een X in je paspoort. Na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Renske van der Zalm met het NOS Journaal. Kamervoorzitter Bergkamp wil met fracties praten over de omgangsvormen in debatten. Aanleiding is het dreigement gisteren van Forum voor Democratie-Kamerlid Van Houwelingen aan het adres van D66-collega Sjoerdsma. Na een woordenwisseling zei de FVD'er dat Sjoerdsma zich voor een tribunaal moet verantwoorden vanwege het coronabeleid. In Sudan zijn zeker 15 mensen omgekomen bij protesten tegen de staatsgreep van het leger. Dat melden artsen in het land. De slachtoffers zouden zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. De politie ontkent dat er gericht op betogers is geschoten. Een familielid van de medewerker van R. Kelly moet 8 jaar de cel in omdat hij een getuige in de strafzaak tegen de Amerikaanse zanger heeft geïntimideerd. Hij stak vorig jaar zomer een auto in brand om de getuige het zwijgen op te leggen. R. Kelly werd in september schuldig bevonden aan gedwongen prostitutie en seksuele uitbuiting. Hij riskeert een jarenlange gevangenisstraf. Bij de internationale tennisbond WTA groeien de zorgen om de spoorloze Chinese tennister Peng Shuai. Vooral nu er een verklaring van haar is opgedoken waarin ze zegt dat ze veilig thuis zit. De bond gelooft niet dat Peng hier zelf achter zit. Er is al een tijdje niets meer van de tennister vernomen nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaolui van seksueel misbruik had beschuldigd. In Groningen is gisteravond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. Ook luiden kerken de klokken. Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. En alle studenten van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen vanaf komend studiejaar het vak duurzaamheid. Voor iedereen wordt dit verplicht. De universiteit wil dat studenten vanuit hun eigen studie leren hoe ze kunnen bijdragen aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het weer, het is vandaag op de meeste plekken bewolkt. Ook kan er af en toe een spatje regen vallen. In het zuiden is er ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag donderdag 18 november. Je luistert nog steeds naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kan je meepraten over het nieuws. En zometeen ga ik met 2 gasten in gesprek over een X in je paspoort. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De eerste uitnodigingen voor een boosterprik vallen vandaag op de mat bij 80-plussers. Ouderen die zelf naar een GGD-locatie kunnen komen, kunnen daar vanaf morgen al terecht. En de formerende partijen komen woensdag weer bij elkaar op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Zij blijven daar tot en met vrijdag. Informateur Wouter Koolmees wil deze dagen meters maken en knopen doorhakken. En de Groninger Studentenbond projecteert vandaag een bericht over de nationale studieschuld op de Martini-toren. De schuld staat nu op 22,5 miljard euro. Met de actie wil het campagneteam aandacht vragen voor het herinvoeren van een basisbeurs. gaan. Geen M, geen V, maar een X in je paspoort. Ja, je zou denken dat dat tegenwoordig moet kunnen, maar zo makkelijk is dat nog niet. Als je dat wil, moet je namelijk naar de rechter. En het kost veel geld en tijd. Nog maar heel weinig mensen hebben een X in hun paspoort. In 2018 was Leone Zegers de eerste persoon in Europa die een paspoort met een X kreeg. De rechter oordeelde dat ik in voldoende mate had aangetoond. Dus dat ik neutraal was. Daarnaast dat het gender tegenwoordig ook erg belangrijk is. Dus wat je tussen je oren, hoe dat je je voelt. Dat het eigenlijk belangrijker was als dat hoe dat je er fysiek uitziet. Ja. Ik kom mijn paspoort ophalen. Ja, mooi. Je paspoort. Dankjewel. Hoe voelt het nou om hem op je zak te hebben? Ja, neutraal. Dus wat ik had eigenlijk gedacht, ik ga vandaag gewoon even mijn paspoort ophalen bij het gemeentehuis in één keer. Dan is het in één keer heel druk met belangstelling. Lang gestreden voor dit paspoort en nu heb je hem eindelijk in je handen. Eindelijk. Ja, en daarom zijn Tijn en Jaira van Niele een petitie gestart. Met de petitie Het is tijd voor een X willen ze het mogelijk maken dat je je geslacht net zo makkelijk naar een X moet kunnen wijzigen als naar een M of een V. Bij mij te gast zijn medeoprichter van de petitie Jaira en ambassadeur Storm Schoolman te gast. Zij gaan ons meer vertellen over hoe het is om non-binair te zijn of om iemand in je omgeving te hebben die non-binair is. Ook vertellen ze ons waarom het zo belangrijk is dat je zonder rechtszaak een X in je paspoort moet kunnen krijgen. Heb jij vragen voor Jaira en Storm? Bel dan naar 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1-app. Ja, welkom Storm en Jaira. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we meteen Storm bij jou beginnen. Jij bent non-binair. Dat klopt. Zou je willen uitleggen wat het precies is? Nou, dat is voor iedereen anders. Non-binair is er in verschillende vormen. Voor mij voelt het eigenlijk alsof je geen man of vrouw voelt. Dus nog man, nog vrouw. Dus gewoon een mens. Ja. En ik denk dat het ook een hele belangrijke vraag is om aan jou te stellen. Hoe wil je het liefst qua voornaam genoemd worden? Of met mijn voornaam Storm. Mm-hmm. Of met de namen die diens of hen hun. Die diens of hen hun. Ja, want hij zei dat past gewoon niet. Hij zei past niet. Bij hen. Dus en het is net als dat je mij... hoi, ja, Ira trouwens. Ja. Hoi. Nee, het is net als dat je mij met hem gaat aanspreken. Dat voelt voor mij ook niet goed. Ja, ja. En spreken mensen jou dan toch best wel vaak verkeerd aan? Ja, best vaak. En wat doet dat dan met jou? Nou ja, het is natuurlijk vervelend. Maar mensen maken ook zelf fouten. Ja, op een gegeven moment ga ik wel verbeteren. Maar... ja, ik meld het wel altijd eerst van tevoren. Mm-hmm. Dat wel. Ja. Ja, en het is ook gewoon dat er mensen zijn die consequent bewust verkeerd aanspreken. En dat doet me gewoon pijn als ik dat zie gebeuren bij mensen. Omdat je die persoon dan gewoon niet ziet. Die wordt ongezien. Ja. En er wordt sowieso gezegd dat non-binaire personen niet bestaan. En daar word ik heel chagrijnig van. Want mensen zijn er. En waarom moet je per se binnen de hokjes passen die er al... ja, heel lang zijn. En waarom kan daar niet in gedachten ook een beetje... En je bedoelt dan voornamelijk de hokjes man-vrouw. Man, maar ja, ook of denk het ik, een of het ander. Ja. Maar ik denk ook het hoekje wellicht lesbisch, homoseksueel. Ja. De termen waar we wellicht wat langer mee bekend zijn dan het woord non-binair. Ja, eigenlijk is non-binair gewoon het Engelse woord voor niet-binair. En binair is dan of man of vrouw. En ja, dat... en dan moeten mensen ook heel erg aan wennen. En dat snap ik ook. Ik moest er ook aan wennen. En ik heb dat ook nooit op school geleerd. Dat dat ook een optie is dat je geen van beide voelt. Of meer allebei. Of dan het ene moment het een, het andere moment het ander. Het gaat om je identiteit en om het gender. En er wordt bij baby's vaak heel erg als geboren worden wordt geroepen. Oh ja, jij een jongetje of een meisje. En dat snap ik, want dat is het geslacht. Ja. Dat is dus wat anders dan gender. Want gender is meer hoe je identificeert en hoe je je voelt. Mm-hmm. En bij dat is ook lastig, want wat staat er eigenlijk op je paspoort? Is dat je geslacht of je gender? Want wat nou als dat niet helemaal overeenkomt met elkaar? Wat schrijf je dan op? Ja. Dus als je trans bent, dus dat je genderidentiteit met je geslacht niet helemaal matcht. Mm-hmm. Wat schrijf je dan op? En die X is een heel fijn, voor heel veel mensen, heel fijn middel om dan wel iets te hebben wat dan toch nog een beetje past. Want de M of de V die past niet. Ja. Ik zou ook geen M op mijn paspoort willen hebben, want zo voel ik me niet. Nee. En wat zou jij zelf dan willen hebben? Nu ik zo mee bezig ben en met de petitie zijn gestart, denk ik soms ook van, joh, waarom wil ik geen X? Want wat gaat het iemand eigenlijk aan? Je bent een mens, zeg maar. Ja. En het allermooiste zou ook zijn als het uiteindelijk van de document afgaat. Want op je rijbewijs staat het ook niet. En dan, als ik dat tegen mensen zeg, pakken ze altijd hun rijbewijs om te checken. Huh? Is dat zo? Ja. Ja, en dan zeggen ze van, nee, het staat er niet. Nee, inderdaad. alleen dat is wel heel erg een hele lange weg nog. En ben ik meteen op de petitie gestart voor de gelijkwaardigheid. Want op dit moment worden de mensen gewoon niet gelijkwaardig behandeld. Ja. Dat de mensen die dan wel binnen het binaire stelsel vallen, die kunnen. Ja, is ook gedoe hoor, via de gemeente. Je doet het niet voor de lol om een andere letter aan te krijgen. Storm, tegenwoordig identificeren steeds meer mensen zich als non-binair. Hoe kan het dat het dan tegenwoordig steeds meer zichtbaarder is? Dat woord non-binair, dat het veel vaker wordt, dat het wordt gebruikt. Want ja, voor sommige mensen noemen het ook wel een trend. Ik kan me voorstellen dat het echt vreselijk is om zoiets te horen. Maar ja, nogal. Ja. omdat er weinig bekend over was, terwijl het er wel al jaren is. Vroeger bij de Vikingentijd was het al bekend. Ja. Dus het is gewoon nog heel lang vastgehouden aan het oude. Het oude hokjes denken. En dat wordt sowieso meer losgelaten. En gelukkig ook steeds meer zichtbaarder in de media en zo. Ja. En kunnen jullie daar ook op duiden wanneer dat voor jullie dan in één keer zichtbaarder werd? Dat zoiets was? Nou ja, op een gegeven moment kom je op de basisschool. En dan krijg je het spelletje jongens tegen de meisjes. En ik wist niet waar ik dan bij moest gaan staan. Ja, op een gegeven moment wist ik wel waar ik bij moest gaan staan. Ja, vanwege je geslacht. Omdat mensen hebben gezegd dat je dat bent. Ja. En jij gaat daarheen. Zo ging dat. En dan stond ik daar. Voelde ik me niet echt prettig bij. En op een gegeven moment, er komt een tijd dat je jezelf dan moet gaan aankleden. Ja, ik voelde me best wel goed bij basic dingen. Maar op een gegeven moment krijg je dan te horen van, waarom kleed je nou niet naar je geslacht? Ja. Ja, dat vond ik een hele nare opmerking. En dat zou dan moeten zijn een jurkje, bij wijze van spreken. Ja. En toen ben ik me gigantisch gaan overcompenseren, want je probeert toch erbij te horen. Ja. En toch had het wel druk om in dat hokje te passen, ja. Ja. Ja, dat maakte me zo diep ongelukkig. Ja, toen op een gegeven moment ben ik steeds meer na gaan denken van, wat past er dan wel bij me? En toen kwam ik op het woord non-binair. En toen ben ik bij een praatgroep terechtgekomen van Transvisie. Transanders heet dat. En daar voelde ik me wel goed bij. En wanneer kwam je achter dat het woord non-binair bestond en dat je je daarin wel bij dat woord prettig voelde? Nou ja, toen de eerste persoon de X in het paspoort kreeg, heb ik wel voor het eerst van non-binair gehoord. Maar ik wist totaal niet wat het betekende. Dat wist ik pas begin dit jaar. Wat begin dit jaar? Ja, dat is nog vrij kort geleden. Ik weet het ook nog maar een paar jaar nu. Het is mij ook nooit uitgelegd, vroeger dan, dat er een verschil is tussen geslacht en gender, dus waar we het net over hadden. En daardoor dat een spectrum is, dat wist ik ook niet. Wat je geslacht is en hoe je voelt, dat het twee losse dingen zijn, zeg maar, van elkaar. En het is ook een spectrum, dus je hoeft ook, die labeltjes zijn wel handig om te duiden van, ja, je voelt je een beetje zo of je voelt je een beetje zo. Maar dat betekent niet, net zoals ik heb dan verschillende aandoeningen en stoornissen, ik zit ook in een rolstoel. Maar dat betekent niet dat ik mijn rolstoel ben, maar het hoort wel bij me. En natuurlijk is gender ook al hoe je identificeert. Maar er zijn meer dingen aan de hand in je leven dan alleen je gender. Mm. Maar het is wel een heel groot deel van wie je bent. Is het ook misschien omdat het ook minder zichtbaar is? Gewoon bij iemand, ja, überhaupt? Misschien wel. Maar je hoeft er ook niet zomaar vanuit te gaan van als iemand een pak draagt, dat degene dan een man is. Precies. Je kan altijd voornaamwoorden vragen om even te checken. Als je die van jezelf ook deelt, doe ik altijd. Ja. En Ira, jij bent het initiatief begonnen met de petitie ook. Ja. Want ben jij zelf ook non-binair? Nee. Je bent niet non-binair? Nee, ik. Er zijn heel veel naampjes. Het LHBTI-alfabet, zeg maar. Mm-hmm. En, je hebt ook cisgender. En dat is dus dat als je geboortegeslacht wel matcht met hoe je je voelt. En dat heet dan cisgender. En dat ben ik. Onder dat hokje val ik dan. Maar ik voel me heel erg begaan met de mensen die wel non-binair zijn. En die dus ongelijkwaardig worden behandeld. En hoe komt dat? Mijn bruster, broer, zuster, er is ook nog niet echt een woord voor, is non-binair. Maar ook veel vrienden. En als ik gewoon zie wat het met hen doet, met die vrienden dan. En met familie ook. Dat zij niet alleen door mensen niet worden gezien, maar zelfs door het land waarin ze wonen. Dat er gewoon per wet en regelgeving gewoon nog niks is geregeld. Dat ze op een toegankelijke en op een fijne manier op een document te kunnen hebben hoe ze zich voelen. Daar word ik nu al gewoon zo gefrustreerd van. Want ik ben echt voor, ja, niet gelijkheid, maar wel voor gelijkwaardigheid. En de mensen zien voor wie ze zijn. En ik word er boos van. En als ik boos ben, dan komen er mooie acties uit. Zoals... En waar word je boos van? Nou, dat de mensen dus niet... als ze al worden gezien, worden ze niet als gelijkwaardig gezien. Dat merk ik heel veel. En gelukkig en zijn er heel veel mensen dat? Die... Waaraan merk je dat? Dus dat er mensen zijn die nog bewust verkeerd aanspreken. En er zijn ook heel veel mensen, gelukkig hoor, die gewoon eerlijk zeggen van, joh, maar ik weet niet hoe dat werkt, want het is heel nieuw voor mij. Kan je het me vertellen? Ja. En met alle liefde en met mensen die de open dialoog willen voeren. Dat vind ik heel tof. Maar er zijn ook mensen die dan ter discussie stellen of diegene wel bestaat. Want non-binariteit bestaat niet. Je bent of man of je bent vrouw. Dat is dus juist wat we vertellen. Dat is anders. Mm-hmm. Maar ik vind het niet per se een discussie. Kijk, als je punten wil aanleveren van... ik denk dat het zo zit. Ik ga met liefde een beetje in gesprek als het een respectvol gesprek is. Ja. En jullie zeiden net al van... die en diens, ja. Hen. Dat zijn natuurlijk woorden waarbij je merkt dat... heel wat mensen daar toch wel wat... moeilijk mee kunnen dealen, zeg maar, met het woord. Ja, klopt. Wat vind je daarvan, Storm? Nou ja, het is ook logisch, want je leert het op de basisschool niet. En, het klopt volgens velen natuurlijk grammaticaal gezien niet. Ja, maar heel vaak hoor ik als mensen er toch mee aan de slag gaan... dat het eigenlijk toch wel logisch is. Ja, het went wel. En het woord van het jaar is aan het begin van het jaar ook geen woord. Ja. En de mensen die voor fans zijn van het woord van het jaar... die vinden dan vaak dat dit weer niet kan, want ze zijn het niet gewend. Ja, voor 2009 of zo is ook niemand wat zwaffelen was. Dat is ook zo'n raar woord. Ja, daar zat ik van de week aan te denken. Dus, ja. Dus we moeten wat meer openstaan en wellicht gewoon wat vaker gebruiken. Ja, luisteren. En anders vragen. Ja, anders vragen. Dat is helemaal niet erg. Vragen mensen dat te weinig? Ja. Ja? Ze gaan er gelijk uit van wat ze zien dan ook. Hè? En dan weten ze ook niet altijd wat ze zien. En dan gokken ze maar. Dan luisteren ze natuurlijk niet. Als je het niet vraagt, kan je ook niet luisteren. Maar... Precies. Ja, we praten dit uur met Jaira en Storm over het krijgen van een X in je paspoort. Heb jij vragen voor ze, dan kun je dus bellen via 0800-1121... of appen via de gratis NPO Radio 1-app. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Met I Want to Break Free op NPO Radio 1. Bij mij te gast zijn medeoprichter van de petitie Yaira en ambassadeur Storm Schoolman. Zij gaan ons meer vertellen over hoe het is om non-binair te zijn of om iemand in je omgeving te hebben die non-binair is. Ook vertellen ze ons waarom het zo belangrijk is dat je zonder rechtszaak een X in je paspoort moet kunnen krijgen. Heb jij een vraag voor Yaira en Storm, dan kun je bellen naar 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1-app. Yaira, je hebt de petitie gestart met Tijn. Het is tijd voor een X. Die trouwens niet aanwezig is, Tijn. Nee, klopt. Maar Yaira, wat houdt de petitie precies in? Houdt vooral in dat we vechten voordat... Het op dit moment, als je een X in je paspoort wil, het kan wel, maar je moet eerst naar de rechter. En dat vinden we oneerlijk. En dat kost zo niet alleen veel geld en tijd, maar vaak ook energie. En het is belemmerend voor veel mensen. Dat ze denken, nou, dan maar niet. Terwijl het is wie je bent, het is hoe je je voelt. En dan kies je er maar voor om niet, zeg maar, op papier te hebben hoe je je voelt. Terwijl dat heel veel houvast en zekerheid kan geven ook. En een rechtszaak die, als je bijvoorbeeld transgender, bij een transitie van man naar vrouw, dan hoef je niet naar de rechter. Ga je naar de gemeente, inderdaad. En dat is ook gedoe met, Storm kan daar misschien wat meer over vertellen, maar dat is ook gedoe met... De deskundige verklaring. Ja. Wat bedoel je daar precies mee, deskundige verklaring? Ik zal het je uitleggen. Ik moest dus naar de rechtbank voor een X. Ik ben daar nog mee bezig. Want de rechter had besloten dat ik ook een deskundige verklaring nodig heb. Dan, dat is eigenlijk een verklaring dat jij hebt verklaard dat jij non-binair bent. Ja, maar hoe bewijs je dat? Want het is hoe je je voelt ook. Ja. En alleen zeggen, ik identificeer me zo en ik voel me zo, dat vinden ze vaak niet goed. Dat moeten vaak ook psychologen en dat geeft ook zoveel stress. En wat is dan het verschil dan de transitie van man naar vrouw of andersom? Of is dat dan makkelijker te bewijzen dan voor zo'n arts dan iemand die non-binair is? Veel rechters en gemeentes die denken gewoon nog heel binair. Dus die denken, ja, maar het is of het een of het ander. En dat vinden ze makkelijker. En er is nu op het moment per wet en regelgeving ook gewoon niet... De gemeente die kan het ook niet, want er is niks voor geregeld. Dus die moet je bij de gemeente aanvragen, weet ik. En die... zegt dan nee, doen we niet. En dan ga je dus naar de rechtbank met het briefje van de gemeente die zegt nee, dat doen we niet. Omdat de gemeente het ook niet kan. Want is de Tweede Kamer ook gewoon niks voor geregeld nu. Ja, en je zei dus net dat een arts die gaat dat voor je bepalen. Hoe gaat dan zoiets? Want je bent er zelf nu ook mee bezig. Nou ja, ik heb de afspraak pas 29 november. Maar ik heb vernomen van mijn advocaat, want die heeft me dan doorgestuurd naar een. Iemand die de erkenning kan geven, zeg maar. Dat het eigenlijk gewoon een afspraak is om erover te praten. Maar je hoeft niet echt meer iets te bewijzen. Want dat heb ik al bij de rechter gedaan. Want ik heb ook een verzoekschrift in moeten dienen. Daarbij heb ik ook een brief geschreven over mezelf. Waar ik ook heel veel dingen uit het verleden weer ophaalde. Dus dat ik 's nachts ook gewoon van wakker werd... Omdat ik, dat kwam allemaal weer naar boven, zeg maar, die gevoelens. Lastig dat je dat dan in een brief moet zetten om iemand niet te overtuigen, maar wel een soort van moet overtuigen. En je moet bewijzen wie je bent. Ja. Terwijl je gewoon bent wie je bent. Ja. Ja, en als je het binaire hebt, dus van man naar vrouw of van vrouw naar man, dan heb je eigenlijk alleen een deskundige verklaring nodig. En ik moet eigenlijk nog een extra stap om naar de rechtbank te gaan. Ja. En Ira, waarom is deze petitie dan ook zo belangrijk? Dat is een beetje een hele open vraag. Ik vind hem om meerdere punten vind ik hem heel belangrijk. Ik vind het vooral belangrijk omdat ik hoop dat het gaat leiden dat er meer over gesproken wordt. En dat er meer open over gesproken wordt. Dus dat er niet per se dat het een discussie wordt gemaakt van joh, je bestaat of joh, je bestaat niet. Want mensen bestaan. En die voelen zich zoals ze voelen. En ik heb alle rare, vage argumenten al gehoord. En ik wil best met je in gesprek, ook al heb je voor mijn gevoel een raar, vaag argument. Misschien vind jij wel raar wat ik zeg. De eerste keer dat ik hoorde van joh, dat kan, dat iemand zich niet binair voelt, dacht ik ook van, hoe werkt dat dan? Maar sta alsjeblieft open ook voor hoe iemand zich voelt en hoe iemand zich identificeert. En hoe kan het dat mensen het zo moeilijk kunnen accepteren, dat woord? Ik merk het is een polarisatieding ook, dat er je heel erg voor- en tegenstanders krijgt. En heel veel mensen die zeggen, ja, maar vroeger was het ook niet. Ja, vroeger was het wel, maar het was veel minder in de aandacht. En gelukkig worden de mensen nu eindelijk steeds meer gezien. Maar ik denk niet dat ze er nooit waren. Ja, Storm, ervaar je dat ook zo? Ja, en daarbij ook, er zijn mensen ook van mening dat man zijn of vrouw zijn helemaal niet meer mag. Omdat er ook mensen non-binair zijn. Ja. En dat voelen zich aangevallen, ja. Ja, die voelen zich aangevallen. Er zijn natuurlijk wat voorbeelden, zoals het toen met de NS natuurlijk, bij het noemen van beste reizigers in plaats van mevrouw en meneer, ja, ja. Beste, dames en heren, dames en heren, ja. Gezegd. Ja. Maar dat is ook een beetje hoe het in de media wordt gebracht natuurlijk. Ja, we zitten hier nu, maar er wordt ook heel groot aangekondigd of dat de HEMA dan gewoon op... In 2017, ja, ja, zijn ze gestopt met het benoemen van jongens- en meisjeskleren. Ja, heel goed, maar omdat het zo groot wordt... Als ze het gewoon hadden gedaan van, joh, wij denken dat dit goed is. Maar ik merk, het wordt vaak ook wel mee gestunt. Zo van, joh, we zijn... om juist ook aandacht te krijgen, om negatieve aandacht te zijn, ook aandacht of zo. En dat vind ik gewoon heel zonde. Nou goed, daarom ook dat jullie hier zijn. Ja. Bij mij te gast dus, zijn medeoprichter van de petitie Yaira en ambassadeur Storm. Zij gaan ons, of zij zijn dus nu ons al aan het vertellen over hoe het is om non-binair te zijn of om iemand in je omgeving te hebben die non-binair is. Ook vertellen ze ons waarom het zo belangrijk is dat je zonder rechtszaak een X in je paspoort moet kunnen krijgen. Yaira, hoeveel handtekeningen willen jullie halen? Nou, het liefst, en dat is echt wel een hele grote droom, willen we er 40.000. Omdat de Tweede Kamer er dan wat mee moet. En dat is ook wel een beetje hard van nieuwe wet en regelgevingen en zo. Want daar strijden we ook voor dat het wel per wet wordt geregeld. Ook in positieve zin graag. Zijn er al politieke partijen die daarmee bezig zijn? Nou, wij zijn wel in gesprek al met bepaalde politici die dit ook hoog op de agenda hebben staan. Ik was in de auto aan het kijken hoeveel we nu hadden. Ik weet dat we de 5.000 hebben aangetikt. Nou, kijk. Ja, dat is echt al, 5 is sowieso mijn lievelingsgetal. Dus dat is heel fijn. Dus dat is positief. Ja. Maar er zijn nog dus echt 35.000 handtekeningen nodig. Dat is wel het doel. Ja. Storm, jij bent ambassadeur van die petitie. Dat klopt. Trots ambassadeur. Ja, zeker. En van de eerste volgers ook. Kijk. Ja, ja. Ik stond meteen vooraan. Zo van, hier ben ik. Ja, en waarom wilde je zo graag hiervoor inzetten? Omdat ik al deels bezig was met een X. En ik vond het belangrijk dat de mensen die nog komen, die dat graag willen, daar niet doorheen hoeven. Want het is echt een rollercoaster wat je weer terughaalt aan oude gevoelens. Ja, ja, ja. En ik kan me ook voorstellen dat dat... want het wordt heel moeilijk gemaakt, maar er komen wellicht ook kosten bij kijken. Ja, klopt. Ik heb met iemand die ook een X heeft, heb ik het erover gehad. Die moest toen... had ook de pech dat 2 jaar... Het wordt ook volgens mij... Kijk, Storm even aan, er wordt een bedrag bekeken van 2 jaar geleden, hoeveel je toen verdiende. En dat is ook allemaal weer papier en regelding. Dus als je 2 jaar geleden wel meer verdiende en nu weet ik veel in een uitkering zit of gewoon minder verdient, dan moet je wel weer de volle met betalen en kun je niet tegen minder tarief. Daar kan ik wel wat over vertellen. Ja. zelf kost de rechtszaak als je te veel verdiende €1200. Als je dus 2 jaar geleden wat minder verdiende, dan kan je ook nog een subsidie aanvragen. Maar hoeveel dat dan wordt, dat wordt echt per geval bekeken. Dus dan kan je gewoon aan de advocaat vragen van hoeveel gaat het mij kosten. Mm. Gewoon in een kennismakingsgesprek. Dat is kosteloos. Ja. Ja. Maar wat zou het uiteindelijk voor jou betekenen om een X in je paspoort te hebben? Dat is heel erg belangrijk voor me. Want ik sta nu als mevrouw. En elke keer als ik een brief ontvang, staat er ook weer mevrouw. En dat is heel ontmoedigend. Ja. Ik voel me daar gewoon niet prettig bij. En ik word er ook gewoon kriegel van. Ja. Je wordt er dus eigenlijk dan aan herinnerd naar je geboortegeslacht eigenlijk. Ja, dat is het. Dat dus niet je identiteit hoeft te zijn. Nee. Nee, dus dat zou echt heel veel voor jou uitmaken als je dan gewoon beste storm ziet. Ja, bijvoorbeeld. Ja. maar zou dat ook in de toekomst wat gevaar kunnen brengen? Dat mensen juist zien dat je non-binair bent? In sommige landen wel. En daarom ben ik dus ook echt voorstander. Zijn we met de politie ook voorstander van dat er helemaal afgaat. Want als je naar Rusland wil en zij zien sowieso als je een queer uiterlijk hebt. Dat is niet veilig, understatement ook. Dus in sommige situaties dan hoeft het niet veilig, kan het niet veilig zijn, inderdaad. En je zei het queer, voor sommige mensen is het nog onbekend termen. Queer is een letter uit het alfabet en queer... Paraplu-term. Ja, is eigenlijk een paraplu-term voor... ik zie het zelf als een soort van strijder van de regenbooggroep. Ik ben zelf lesbisch en ik vind mezelf ook queer. Dus gewoon omdat ik me heel erg een voel met... Met de community. Met de community en de voorzitterheid en gelijkwaardigheid. Dat blijf ik zeggen, want dat is gewoon echt heel belangrijk. Ja. En het is een ding, ja. En er zijn dus sommige landen waarbij het dus nog enorm gevaarlijk is om te zeggen dat je non-binair bent. Sowieso gevaarlijk om te zijn wie je bent. Wie je bent. Als je niet binnen dokjes wat vind jij ervan, de storm? Dat je al toch wel die gevaarlijke verhalen in het buitenland dan hoort? Ik heb daar heel goed van tevoren over nagedacht. Ik heb ook van tevoren ook verschillende mensen gesproken die al een X in hun paspoort hebben. Ja, en landen zoals Rusland, die kant zou ik zelf ook niet op vakantie gaan. Ja, juist omdat die gevaren er zijn en dat je als queer persoon eigenlijk niet welkom bent. Zijn er landen waarbij je dus wel je wat meer welkom voelt? Landen zoals bijvoorbeeld Noorwegen. Waarom Noorwegen? Omdat die ook de X op hun paspoort toestaan. Maar ook Canada. Canada? Dat was een van de betere, meteen al... Een van de eerste toch al? Een van de eerste, ja, klopt. En België schijnt ook wel goed te met zijn. Vooral de X in de paspoort. Ja. Is er dat ook dat niet alleen de X, maar ook überhaupt de omgang van mensen die non-binair zijn, dat anders is in die landen? Dat idee heb ik. Ja, want Zweden die heeft volgens mij hen ook officieel als een woord geaccepteerd voor de non-binaire community eigenlijk. Dat klopt, ja. Ja, en wat doet dat dan met je als je dan hoort dat Zweden al zo vooruit zijn eigenlijk op ons? Nou ja, wat ik begrepen heb, de buurland Finland, die gendert sowieso al niet in hun zinnen. Taal, ja. Die ze maken. Dus ja, het is wel fijn. Ja. Dat wel. Maar vind je dat die stappen toch wel te langzaam zijn? Of zijn er echt grote stappen gemaakt de afgelopen 10 jaar? Nou ja, als je vooruit kijkt, lijkt het langzaam te gaan. Maar als je achteruit kijkt, wat we al hebben behaald, dat wel. Ja, en wij zijn natuurlijk ook gewoon verder dan heel veel mensen in ons denken en onze strijd. Je bedoelt ons, de Nederlandse community? Nee, ik bedoel Storm en ik en Tijn. Ja. En wij zijn al veel verder omdat wij al langer weten van het dat de optie er is. En dat mensen zich zo kunnen voelen. Want als je dat nooit hoort, dan kan je het ook niet goed doen als je het niet weet. Mm-hmm. Als je erin zit, inderdaad, het voelt zo langzaam. En zeker als je moet gaan wachten op wet en regelgeving. En dan niks doen, dat helpt helemaal niet. Zo ook dat we de petitie zijn gestart in hoop het toch wel een beetje mensen wakker te maken en te laten zien van joh, het is echt belangrijk. Ja, er is echt vraag naar, want het is gewoon voor mensen die gaan er mentaal ook aan onderdoor als ze gewoon niet gezien worden. Ja, en dat is vreselijk als dat natuurlijk mentaal heel veel invloed op je heeft. Ja, en als je bijvoorbeeld meer non-binaire of queer personen in films zou zien, dan zou het ook steeds normaler worden of op tv. Mm. Ja. Ja, en daardoor, dat wordt gelukkig steeds meer gedaan. Ik zou het ook heel leuk vinden om gewoon wandelende regenboogjes, zeg maar, als qua gender te zien. Zonder dat het daarover gaat. Zonder dat het een ding is. Ja, dan, want als ik word uitgenodigd, word ik vaak uitgenodigd ook vanwege mijn aandoeningen of vanwege het feit dat ik in een rolstoel zit. En ik vind het ook heel leuk dat ik nu kan komen om voor iets waar ik voor sta en waar ik voor vecht. Want je bent veel meer dan één ding ook. Ja. Welke films en series zijn een echte inspiratie voor jullie? Anna Plus, bijvoorbeeld. Ja. En waarom? Waarom? Omdat de hoofdrolspeler Lou, die is non-binair. Ja, maar in het echt ook. En dat is juist in het echt ook. Dus dat het niet gespeeld wordt, maar dat degene die het speelt ook gewoon echt... Ja, die ervaring ook heeft. Die ervaring voor de rol ook heel goed, denk ik dan. Dus Anna Plus is al echt een... En die het ook positief benadert allemaal. In plaats van dat het een ding is. Of dat het een hype is. Ja, want dan komt het soms in nieuwsberichten ook echt over van... daar heb je hun weer. Mm. Ja, of het wordt me door de strot geduwd. Maar die heteronormativiteit, die witte heteronormativiteit... die wordt me een beetje de strot ingeduwd. En ik wil juist met mensen in gesprek ook. Want ik ga je niet verplichten om iets te vinden... Absoluut niet. En, maar zie je de mensen wel. Ja. Bij mij te gast zijn medeoprichter van de petitie, Yaira, en ambassadeur Storm te gast. Zij zijn dus nu ons aan het vertellen hoe het is om non-binair te zijn of iemand in je omgeving te hebben die non-binair is. Ook hebben ze verteld over waarom het zo belangrijk is dat je zonder rechtszaak een X in je paspoort moet kunnen krijgen. Heb je een vraag voor Yaira en Storm? Dan kun je dus bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Welcome to Tears for Fears met Everybody Wants to Rule the World op NPO Radio 1. Bij mij te gast zijn medeoprichter van de petitie Yaira en ambassadeur Storm. En we hebben het over nominair. Het woord nominair en hoe het is om nominair te zijn, maar ook hoe belangrijk het is om een X in je paspoort te kunnen krijgen. Heb jij vragen voor Yaira en Storm, dan kun je bellen naar 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. En Yaira en Storm, ik heb een appje gekregen van Femke Pierlo. Femke zegt: ik begrijp jullie helemaal. Ik ben niet non-binair, maar een transmeisje. Zie er echt als vrouw uit. En mensen die mijn verleden als jongen niet kennen, zien mij echt als meid. Maar veel mensen, vooral familieleden, hebben nog steeds moeite om te aanvaarden dat ik wilde zijn zoals ik mij van binnen voelde. Hebben jullie tips? Al ben ik transgender in plaats van non-binair? Dat is een goede vraag. Ja. Ik weet niet precies waar je tips voor wil. Hoe je het vooral met familie, denk ik, dit best bespreekbaar kan maken. Sowieso dapper, Femke, dat je appt ook. Mooi appje. Ja, tof. Hoe is het voor jullie geweest om met familie te praten? Ja, ik denk dat er niet echt een handleiding voor is wat het beste is. Het is aan je familie liggend. Maar het is belangrijk ook dat de familie weet dat het geen keuze is. Zo wordt er ook vaak gezegd van, ja, toen je nog een jongen was. Of toen je nog een meisje was. Nee, toen je zo door het leven ging. Maar vaak is het voor je gevoel altijd al zo geweest. Ja, dus, en mensen denken vaak dat het een keuze is? Ja. Ja, net zoals geaardheid. Van ja, maar jij kiest ervoor om op vrouwen te vallen. Ja. Ja. Zelf ben ik bezig geweest met mijn naamsverandering dit jaar ook. Dat is tegelijkertijd met de X. Dus mijn ouders hebben me 25 jaar mijn oude naam genoemd. Ja, dat is ook wel gewenning. Dus dat is ook gigantisch wennen. Het heeft gewoon ook tijd nodig. Maar toen jij deelde dat je je anders voelde, ja. Hoe hebben ze daarop gereageerd? Ze accepteerden het sowieso. Fijn. Maar mijn vader ging op een gegeven moment constant mijn moeder verbeteren. Oh. Al heel kort daarna. Maar nu heeft hij op een of andere manier zelf ook een beetje moeite weer mee. Maar puur omdat het dan vers is dat... Ja. Het gaan met vlagen en de naamswijziging is natuurlijk... Als ouder heb je natuurlijk jouw naam uitgekozen, zorgvuldig. Maar goed, het past niet bij je. Ja, klopt. Dus en zijn ze uiteindelijk, vinden ze je... Want dit is je nieuwe naam? Ja, klopt. Ik heb mijn oude naam als tweede naam gekozen... puur uit respect voor mijn ouders. Wauw. En wat vonden ze van je nieuwe naam? Jouw echte naam eigenlijk, moet ik het dan zeggen. Ja. dat vonden ze wel goed. Vonden ze het mooi? Ja. Kijk. Maar ja, mijn vader had er wel iets meer moeite mee op een gegeven moment. Want is het dan gewenning? Hij had die naam gekozen. Ja, precies. Dus... Het is niet vanwege gewenning, maar meer vanuit emotionele gevoelens. Maar dat moet ook gewoon eventjes nog dalen. Ja, en er zijn ook mensen die hun naam... Je hoeft niet per se trans te zijn om je naam te wijzigen ook. Er zijn genoeg mensen die denken van, joh, dit voelt niet goed... Of dit vind ik een mooiere naam. Die heb je natuurlijk ook gewoon. Ja, genoeg mee. Femke zegt voornamelijk, zij is dan transgender. Die heeft vooral, die merkt dat familie daar moeite mee heeft. Horen jullie vaker in jullie omgeving dat familie daar toch best wel moeite mee heeft? Zeker. Ja, zeker. Ja, heel vaak. En wat voor hebben jullie voorbeelden? Te vaak ook worden mensen uit huis gezet voor wie ze zijn. Ook zelfs nog qua geaardheid, maar helemaal qua gender. Is triest. En is er dan een organisatie die dat soort mensen kan helpen? Ja, er zijn wel stichtingen en zo, maar ik geloof meerdere ook. Dus ik ga er niet nu één noemen. Voor de mensen die op straat belanden, want het is ook geen veilige plek om als... Ja. Sowieso niet. Dus dat de struggle met het delen van de familie of het willen begrijpen of accepteren, zeggen jullie eigenlijk. Dat is dus ook voor Femke dus heel lastig. Dankjewel voor je appje ook. Maar ik snap ook wel dat qua familie, heel veel mensen die snappen het niet. Familie snapt het ook niet altijd. Maar dat betekent niet per se dat je het niet hoeft te accepteren. Dus ik snap dat uitleg en... leidt tot bewustwording. Dat bewustwording vaak meer leidt tot acceptatie. En dat is ook een mooie weg. Maar ik denk dat het ook een mooie weg is om mensen gewoon te accepteren voor wie ze zijn. En daarna kan je met ze in gesprek als je wil. Mm-hmm. En als die mensen zelf ook willen. En het hoeft natuurlijk... Maar je hoeft het niet helemaal tot in detail te begrijpen voordat je zegt, oké, zo voel je, dat is prima. Ja. Karen heeft geappt, die zegt, hoe kan ik iemand aanspreken die non-binair is? Op mijn werk moet ik geslacht ook invullen. Ja. Daar is alleen man of vrouw mogelijkheid. Dat moet dan binair of non-binair worden. Dat klinkt heel digitaal en onpersoonlijk. Ja, wat ik zelf op mijn werk doe, ik werk bij een gemeente, is beste lezer of beste relatie. Goedemorgen. Ja, het hangt er ook vanaf of je iemand persoonlijk aanspreekt of via, via papier inderdaad. Want wat Storm ook zegt, via papier is dat een prima optie. Maar er zijn verschillende eigenlijk oplossingen. Ja, eigenlijk wel. En dat is juist ook fijn, want hoef je niet altijd hetzelfde te zeggen. Hoe kan het dat mensen dan toch denken dat er niet is? Omdat ze het niet gewend zijn, denk ik. Ja. Dus echt heel veel gaat ook om gewenning. Ja. Ja, en het gewoon vragen aan de persoon als je diegene persoonlijk spreekt van, goh, hoe wil je aangesproken worden? Ja, en de meeste mensen, maar accepteer ook als iemand zich niet veilig voelt en denkt van, ja, maar dat deel ik liever even niet. Het is, heel veel mensen vinden het juist fijn. Als je zegt van, hoi, ik ben je Ira. En dan zeg je, dat ben ik dus. En dan zeg ik mijn voornaamwoorden vaak ook van, ja, ik word liefst aangesproken met zij, haar. En dan ben ik dus cisgender. Maar ik weet, omdat ik dat deel, dat mensen zich ook veiliger bij mij voelen om dat te delen. Want ik wil juist, als ik zeg van, oh, ik kwam Storm tegen en hen heeft nieuwe schoenen of zo. Mm. Dan is het heel fijn om wel, dat is niet per se roddelen, maar als je over iemand praat, om hen wel goed aan te kunnen spreken. En je kan er natuurlijk ook zelf wat aan doen, ook via social media, toch? Ja, zeker. Wat zou je daar kunnen doen? Je kan je gender invullen op verschillende social media. Of anders, ik zet het vaak ook achter mijn naam. Zo van, weten mensen ook hoe ze moeten aanspreken. Of hoe ik wil, het liefst wil dat ze me aanspreken. Dus social media kan het invullen, maar je kan het ook gewoon zeggen. Je ziet het steeds vaker. Vinden jullie ook dat het gewoon eigenlijk gewoon standaard hoort? Nou ja, hoort je niet. Want ik ga niemand verplichten om, zeker mensen die onzeker zijn of mensen die dat niet leuk vinden, ik ga niemand verplichten om dat te doen. Ja, of nog zoekende zijn misschien. Ja, want je identiteit, dat is sowieso hoe je voelt. En dat is sowieso vaak een zoektocht. En de een gaat naar Thailand om zich te zoeken. en de ander heeft een hele andere zoektocht. En de ander weet het al, sinds die al heel klein is. Ja. Er is ook geappt door Hans. Die zegt, komt gender non-binariteit voor in de dierenwereld? Weet ik. Ja, komt gender sowieso voor in de dierenwereld? Want je hebt vaak wel over geaardheid en zo. En de pinguïns. Dus ik hou van lesbische pinguïns. Maar... En wat bedoel je daarmee? Lesbische pinguïns? Oh, ken je dat verhaal niet? Er zijn heel vaak pinguïnstellen, hetero pinguïnstellen, die hun ei niet goed verzorgen. En dan wordt hij aan een lesbisch pinguïn koppel. Pinguïns kunnen lesbisch zijn. Of gay sowieso. En dan wordt hij vaak aan een gay koppel gegeven. Want die kan geen ei krijgen, maar die wil wel graag één verzorgen. Kijk, dus het is hier en daar in de dierenwereld zal het waarschijnlijk ook wel zijn. Ja, maar dan moet het dier dus wel bewust zijn van gender. En ik vind gender wel een identiteit sowieso wel een mensending. Dat je... Ja. Want het gaat, ja, en je kan, maar je kan een dier ook niet vragen van hoe voel je. Dus dat is wel lastig. Ik wil een grappige vraag. Loes heeft geappt, die zegt, wat was het moeilijkste aan het ontdekken dat je non-binair bent, Storm? Het moeilijkste. Is dat de buitenwereld of is dat vooral voor jezelf? Het is ook eerst jezelf accepteren zoals je bent. En toen pas heb ik het ook naar buiten gegooid, zeg maar. Maar die zoektocht naar jezelf, was die moeilijk? Ja, omdat ik totaal niet meer wist wat ik moest. Op een gegeven moment dacht ik van, moet ik nou een stylist in gaan huren wat er bij me past qua kleding? Of moet ik nu een psycholoog gaan huren? Was het vooral, als het ging om kleding of misschien wellicht ook naar het gaan van een wc, dat het dat soort dagelijkse dingen het moeilijker maakte? Ja. Het zijn kleine dingen ook inderdaad, hè? Ja, maar voorheen, ik luister metal. En in de metal heb je ook bandshirtjes. Hm. En die zijn vaak unisex. Dus dan hoefde ik er niet over na te denken. Ja. Maar als je dan een baan krijgt waar je geen bandshirts kan dragen, ja, dan loop ik vast. Op de gemeente met een slipknot shirt. Ralf die heeft geappt, die zegt: ben je ook transgender als je non-binair bent? Sommigen identificeren zich trans non-binair, dus het kan wel, maar sommige mensen zijn ook gewoon blij met hun lichaam, die ook non-binair zijn. Het is inderdaad een soort, het is een spectrum, allebei. Ja. Dus op het ene moment voel je voel je voor je gevoel meer in het ene hokje, in het andere hokje. In het andere moment denk je, ja, allebei is eigenlijk wel oké. Voor heel veel mensen is trans vooral dat gender en geslacht dus niet overeenkomt. En als je je dan non-binair voelt, dan ben je ook trans. Maar het is, ja, het is, je kan mensen niet zo, ik kan niet zeggen van ja, dat is zo. Want het is inderdaad hoe mensen zich voelen. Bij mij te gast zijn medeoprichter van de petitie Yaira en ambassadeur Storm. En zij vertellen ons over hoe het is om non-binair te zijn. En hoe belangrijk het is dat je een X in je paspoort kan hebben. Heb jij een vraag voor Yaira en Storm? Dan kun je dus bellen naar 0800-1121. But the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so zojuist Sam Smith. Hen is ook non-binair en er zijn steeds meer grote sterren die non-binair zijn. Storm, stel je was nu 10 jaar oud geweest, had je dan eerder geweten dat je non-binair bent dankzij die representatie? Jazeker. Ja, voorheen had ik helemaal geen representatie, dus ik stopte het allemaal maar weg. Ja, dus dan was het fijn dat Sam Smith daar nu ook eerlijk voor zichzelf dus nu voor durft voor uit te komen dat hij non-binair is. Dus een mooi voorbeeld ook. Bij mij te gast zijn Yaira en Storm. En we hebben het over hoe het is om nominair te zijn. Maar ook hoe belangrijk een X in je paspoort is. En er is gebeld naar 0800-1121 door Jacinda. Goedemorgen, Jacinda. Ja, goedemorgen, Jacinda. Oh, Jacinda, excuses. Ja. Stel je vraag maar, Jacinda. Ja, aan Storm. Hoe kan ik zien dat iemand non-binair is? Ik denk dat ik het niet kan zien. Dus nee. Dan weet ik niet hoe ik het zou moeten, hoe ik iemand zou kunnen begroeten dan. Daar kan ik antwoord op geven. Mm-hmm. Iedereen kan non-binair zijn. Mm-hmm. Het hoeft niet. Je kan die persoon misschien tegenkomen op straat, maar je kan het niet zien. Nee. En is er een soort van... hoe zou Jacinda het wellicht... want Jacinda, je wil eigenlijk een soort van... Hoe je diegene moet aanspreken. Precies. Ja, maar vooral ook hoe kan ik iemand herkennen als non-binair? Ik denk dat ik dat niet kan namelijk. Nee, dat kan ook niet. Nee, precies. Nee, dat klopt. Nee, dat is juist omdat het over gevoel gaat en hoe je voelt. Gevoelens kun je vaak niet zien. Nee, gevoelens, vaak niet, nee. Je kan zien dat iemand zich anders kleedt dan echt binnen de hokjes. Maar dat betekent niet gelijk dat diegene non-binair is ook. Wat je wel zou kunnen doen is gewoon heel open met iedereen het gesprek aangaan. Mm-hmm. En als je dus twijfels hebt of iemand corrigeert je van... oh, je noemde me net haar, maar zo voel ik me niet. Daarin meegaan. En niet in discussie gaan. Ja, maar dat kan niet. Want... Oh ja, nee. Daar heb ik natuurlijk geen zin over gevoelen. Nee, daarom. Nee, als iemand dat zo zegt, dan is dat zo. Iemand zich zo voelt, dan voelt diegene zich zo. Precies. En dan is het fijn dat diegene ook goed wordt aangesproken. Ja, zo is het. Maar inderdaad, je kan dat 9 van de 10 keer helemaal niet zien. Nee. Dankjewel voor het bellen, Jacinda. Ja. Tot ziens. Okay, dag. Tot ziens. En hoe hopen jullie eigenlijk dat het over 10 jaar eruit ziet? De wereld? Of wat doet nou, hoe we dus de omgang met mensen die non-binair zijn... of waarin kunnen we nog verbeteren wellicht? Ja, heel veel. We kunnen nog in heel veel verbeteren. Ik denk bewustwording is een ding, omdat het accepteren dan wel makkelijker wordt. De wet en regelgeving is een ding. Wat is van jou een ding, Storm? Mogelijk als we echt over 10 jaar zijn, dat het... geaccepteerd wordt. Ja. Want, en ook veel toegankelijker is dan ook. Ja. Want ik had geen representatie, maar tegenwoordig is er wat meer representatie. Dus mogelijk over een paar jaar is het gewoon veel beter. Ja. En de petitie? Ja. Ga je nog meer promotie doen? Ik hoop kunnen het. Kunnen we nog je kan tekenen trouwens, ja. En op Instagram nog ergens te volgen? Ja, Instagram zijn we zeker te volgen. Het is tijd voor een X, ook heet de pagina. Er staan ook ambassadeurs op en we zijn altijd te bereiken, Tijn en ik. En tekenen is heel goed. Je hoeft niet per se trans of non-binair te zijn ook om te tekenen. Ja. Dankjewel voor jullie komst, Storm en Yaira. En op naar die 40.000 handtekeningen dus. Dit was Gaan alweer voor vandaag. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Overigens wordt dit gesprek ook een podcast. Dus die kun je op alle podcastkanalen terug beluisteren. Morgen zit Raunake weer om 4 uur voor je klaar. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.